Intel. Otrzymasz 600 zł rabatu i zapłacisz 4999 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 maja, minęła 15. Anna Zaleśna-Sewera i Artur Ewertowski. Zapraszamy na serwis Trójki. A na początek trzecia tura rozmów przy oświatowym okrągłym stole. O czym są dzisiejsze rozmowy, to wie nasza reporterka. W Sokołowie Podlaskim awaryjne lądowanie śmigłowca. Są dwie poszkodowane osoby. Będzie wsparcie dla rolników po suszy na polach. Pieniądze obiecuje minister rolnictwa. Będą też prośby o wsparcie do Brukseli. W południe rozpoczęła się kolejna trzecia tura obrad okrągłego stołu oświatowego. Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przedstawiciele rządu, eksperci, organizacje pozarządowe, rodzice i nauczyciele rozmawiają o zmianach, które powinny być wprowadzone w systemie oświaty. Na miejscu jest Martyna Szymczakowska. Witaj. Dzień dobry. Jak wyglądają obrady? Uczestnicy od południa brali udział w sesji plenarnej, w trakcie której przedstawiali swoje propozycje na tematy jakości kształcenia uczniów, rodziców i nauczycieli w systemie edukacji, a także na temat nowoczesnej szkoły. Pół godziny temu zakończyła się pierwsza część obrad. Głos zabrał premier Mateusz Morawiecki, który mówił, że niektóre propozycje wypracowane w trakcie obrad okrągłego stołu już wkrótce mają być gotowe do przekazania do zmian w prawie. Wszystkie propozycje trafią wcześniej do Rady Dialogu Społecznego. Premier mówił o konkretnych rozwiązaniach. To, co mocno wybrzmiało, to rola rodziców. Nie do końca wszyscy tutaj są zgodni, ale już rodzice w szczególności chcą rzeczywiście mieć większy wpływ na szkołę. Chcą być bardzo mocno obecni w szkole. Chcą mieć wpływ na ocenę nauczycieli. W dzisiejszych obradach uczestniczy około 100 osób, ale zabrakło przedstawicieli trzech oświatowych związków zawodowych. ZNP i Forum Związków Zawodowych od początku mówiły, że nie interesuje ich dyskusja w takiej formule. Solidarność Oświatowa w trakcie pierwszych dwóch tur obrad uczestniczyła w roli obserwatora, ale kilka dni temu przyjęła uchwałę krytykującą przebieg rozmów i dziś nikt ze związku na obrady nie przyszedł. Teraz trwa przerwa, a po niej do godziny 19 odbędą się kolejne rozmowy w grupach zajmujących się konkretnymi problemami. Relacjonowała Martyna Szymczakowska. Zablokowana autostrada A4 w kierunku Krakowa. Na wysokości Tarnowa w Małopolsce zderzyły się 3 samochody. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Ruch w stronę Krakowa jest skierowany przez Tarnów na drogę krajową numer 94. A teraz jeszcze Ruda Śląska. Tam doszło do wypadku autobusu z przedszkolakami. Przyczyną wypadku był zawał serca kierowcy. Jak informuje rudzka policja, autobus nagle zjechał na przeciwległy pas i wjechał w drzewo. Troje 6-latków trafiło do szpitala. Jedno z dzieci uskarżało się na ból ucha, dwoje na inne bóle, jednak mundurowi z Rudy Śląskiej uspokoili, że nikomu nic poważnego się nie stało. 60-letni kierowca z podejrzeniem zawału serca także trafił do szpitala. Dla pozostałych osób Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej podstawił autobus. Relacjonowała Paulina Kurek. Awaryjne lądowanie śmigłowca w Sokołowie Podlaskim. Poszkodowane są 2 osoby. Ich życiu nic nie zagraża. Do zdarzenia doszło na obrzeżach miasta przy ulicy Świętego Huberta. Śmigłowiec usiadł na polu. Nie ma pożaru, nie ma wycieku płynów eksploatacyjnych bądź paliwa w śmigłowcu. Na miejscu mamy 4 zastępy straży pożarnej. Akcją dowodzi dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej Sokoły Podlaskie. Mówił Sławomir Iwański ze straży pożarnej. Jak dodał, poszkodowani o własnych siłach wyszli z maszyny. Śmigłowiec należy do prywatnej osoby. Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia. I zmieniamy temat na wsparcie. Mogą liczyć rolnicy, którzy poniosą straty z powodu suszy. Jeżeli problemy suszowe rzeczywiście będą się ugruntowywały, utrwalały, będzie podejmowana decyzja Rady Ministrów o uruchomieniu środków. Jest zapewnienie pana premiera Mateusza Morawieckiego, że podobnie jak w ubiegłym roku, w tym roku również rolnicy bez pomocy nie zostaną. Obiecuje minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Susza jest także w Czechach i na Słowacji. Razem z polskiej inicjatywy, również do Komisji Europejskiej wystosujemy odpowiednią prośbę uzasadnioną, by była przygotowana do udzielenia pomocy, jeżeli sytuacja suszowa będzie rozwijała się w niepomyślnym kierunku. A po ostatnich deszczach lepiej jest jedynie w województwach południowych. W pozostałych niewiele się zmieniło. Jutro padać będzie w całym kraju. Więcej o pogodzie już za chwilę po serwisie Trójki. I na koniec jeszcze pomysł na weekend. Już od dzisiaj można zobaczyć pracownię konserwatorską w Muzeum Narodowym w Krakowie. Jest najnowocześniejsza w Europie.

Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Hi, this is Carl from Underworld and you're listening to Trójka. I Początek naszego spotkania należy oczywiście do Unreeled i płyty istotnej w dyskografii zespołu, opublikowanej w czasie, kiedy z grupy odchodził Darren Emerson. Ów gentleman, jak wiadomo, pomógł wykreować nowe oblicze zespołu i przestawić grupę na nową stylistykę wpisującą się w to wszystko, co wybuchło na Wyspach Brytyjskich w latach 90. Tak w każdym razie na jednym z koncertów trasy Book of Fish z przełomu 1998 i 1999 roku brzmiał Jumbo. Utwór w tym koncertowym wcieleniu można znaleźć na płycie Everything Everything z roku 2000. A na polski występ Carla Hyde'a i Ricka Smitha trzeba było poczekać jeszcze 5 lat. Wtedy panowie pojawili się na skwerze Kościuszki w Gdyni w ramach festiwalu Open Air. Teraz znacznie młodsza płyta i znacznie młodsza historia, bo ten gentleman wystąpił na festiwalu z naszym znakiem jakości dopiero 3 lata temu, mimo iż działa od pierwszej połowy lat 90. Hey, this is DJ Shadow and you're listening to Troika. To było w roku 2016, kiedy to Josh Davis był właśnie po wydaniu albumu The Mountain Will Fall. Album pojawił się w czerwcu, a on osobiście w Płocku na Audio River pod koniec lipca. Przyznam, że obstawiałem, że ów set nie będzie tym, za co uwielbiam Shadowa, ponieważ w tym czasie, właśnie podczas występów, grał sporo trapów, czasem nawet flirtując z dubstepem. Na dokładkę widziałem jego wcześniejsze występy w naszym kraju i zawsze miałem ambiwalentne odczucia, bo wciąż żyłem jego wspaniałym koncertem zarejestrowanym w Londynie i uwiecznionym na płycie w roku 2004. W każdym razie występ w Płocku zupełnie mnie powalił, bo Shadow często sięgał po swoje klasyczne nagrania, nadając im jednak nieco bardziej nowoczesnego kształtu. Ci z Państwa, którzy nie widzieli tego występu na żywo, mogą nadrobić zaległość, ponieważ w zeszłym roku pojawił się koncert z Manchesteru korespondujący z tym, co działo się na Audio River. Being free. Free. And here's a story about being free. Like a loaf, you get toasted, ghost town. Soul Days. I tutaj ciekawostka, bo w tych koncertowych tytułach poszczególnych nagrań także widać miksowanie. Na regularnych albumach bowiem nie znajdą Państwo tak zatytułowanej kompozycji. To połączenie What Does You Soul Like i Six Days. I jeśli dobrze liczę, to Amerykanin wystąpił w Polsce 3 razy. A ten ostatni występ odbył się na festiwalu Audio River z naszym trójkowym znakiem jakości. Czy pamiętają Państwo festiwal Selektor? W roku 2009 na pierwszej krakowskiej edycji tego przeglądu wystąpił Royksopp. Alpha Male i Roixop z koncertowej epki zatytułowanej Roixop's Night Out. Epka została opublikowana w roku 2006. Swoją drogą, mimo iż dziś jeszcze sięgnę po ten dziwny format, jakim są koncerty wydawane właśnie na maxi-singlach, to mam wrażenie, że nieczęsto w dyskografiach pojawiają się właśnie takie formy. Przypomnę może, że dzisiejsze spotkanie w Anagramie upływa pod znakiem fragmentów koncertów opublikowanych właśnie na fizycznych nośnikach. A chodzi o zespoły, które pojawiły się na wydarzeniach sygnowanych logiem programu Trzeciego Polskiego Radia. Znak trójki zobaczą również Państwo podczas całej polskiej trasy koncertowej zespołu założonego i prowadzonego przez tego pana. Hi, this is Jay Swinsko from the Cinematic Orchestra. You're listening to Trójka. Trasa promuje najnowszą płytę zespołu To Believe, zatem pełnej płyty koncertowej z programem jeszcze nie ma, a jeśli się gdzieś kiedyś pojawi, to mam nadzieję, że brzmieć będzie równie doskonale jak najnowszy album, który, przyznam, zwłaszcza w wersji kompaktowej, dopracowany jest w najdrobniejszych szczegółach. Mam w każdym razie, drodzy Państwo, wejściówki na 4 z 5 koncertów The Cinematic Orchestra. To są zaproszenia do Wrocławia na 17 dzień maja, Krakowa na 18 maja, do Gdańska, tam koncert odbędzie się w Starym Menerzu i to będzie 19 maja, i do Poznańskiej Sali Ziemi. Tu Cinematic Orchestra brzmieć będzie 21 maja. Proszę dzwonić w tej sprawie do Kordeusza 22 i 7 trójek. Ja z kolei sięgam po płytę z koncertu, który odbył się 2 listopada 2007 roku w Royal Albert Hall. Flight i The Cinematic Orchestra. Tu z fragmentu koncertowej płyty opublikowanej w 2008 roku, a zarejestrowanej 2 listopada 2007. Wtedy też zespół Swinsko wystąpił w Royal Albert Hall. I tak, kiedy przyglądam się tej naszej festiwalowej trójkowej historii, to jak już się dzisiaj można było zorientować, niektóre z nich przeszły już do lamusa. Był bowiem w Warszawie festiwal Freeform Moniki i Michała, którzy na ostatnią edycję tego przeglądu zaprosili Skandynawa, gościa, który po miksowaniu i produkowaniu bardzo uznanych remiksów stworzył wytwórnię płytową, oczywiście cały szereg płyt i na końcu pełnoprawny zespół. Hi, this is Trent Miller and you are listening to Trójka. Snowflake i Anders Trent Miller w programie trzecim ze wspomnieniem festiwalu Freeform. A samo nagranie, ale też druga dziś koncertowa epka pochodzi z 2007 roku z festiwalu Roskilde. Teraz przenosimy się do Katowic, na teren Adama Goćka, który, śmiem twierdzić, przyczynił się do wielkiego sukcesu w Polsce zespołu Moderat. Berlińskie trio bywało u niego bardzo często i zawsze wywoływało olbrzymi entuzjazm. Okay. Team Bad Kingdom in Berlin. We'll be right back. Bad Kingdom i Moderat, tu z koncertu w Berlinie z roku 2016, ale ze wspomnieniem tych wszystkich występów, które miały miejsce na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. I na zakończenie klamerka. Klamerka w postaci koncertu Justice, wydanego na płycie pod tytułem Access All Arenas w roku 2012. To był rok, kiedy duet pojawił się także na festiwalu Open Air. A ja, drodzy Państwo, mam nadzieję, że zobaczymy się w tym roku na którymś z festiwali z naszym trójkowym logo. Teraz bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Idę trochę podigować, bo już dawno nie rzuciłem sieci w zupełnie nieznane mi płyty. To był dla mnie bardzo miły czas. Życzę dobrego weekendu. Mówił Michał Margański. To promocja. Doszczętnie zniszczony w 1944 roku. 75 lat później przyciąga tłumy zwiedzających. Oficjalnie uznany za pomnik historii i wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zamek Królewski w Warszawie. Idealne miejsce na radiowy dom kultury. W najbliższej audycji mnóstwo tematów. Będziemy oczywiście w całej Polsce. Ale opowiemy także o otwarciu ogrodu dolnego Zamku Królewskiego. No tak naprawdę opowiedzą o tym nasi goście. Zapraszamy w sobotę, tuż po 13. Agnieszka Szydłowska i Agnieszka Obszańska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Zamień swój stary komputer, laptop lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 600 zł. Na przykład, kupując laptopa Acer z procesorem Intel Core i5, otrzymasz 300 zł rabatu, płacąc jedynie 2799 zł.